római levél 10. fejezet. Érdekes fejezet lesz ez a következő is. A 9. fejezetben, ugye 3 bibliórán keresztül, ha jól emlékszem, mentünk keresztül ezen a 9. fejezeten. Most megpróbáljuk ezt a 10-eset átugrani egy órában. Ugye a 9. fejezetben láttuk Pált a kiválasztás tanáról beszélni, vagy írni. Láttuk Istennek a szuverenitását. És nagyon érdekes lesz az, hogy viszont ezekben a versekben, itt a 10. fejezetben pedig látjuk majd az ellenkező oldalát, az emberi döntést, az emberi felelősséget, és látjuk majd azt, hogy igenis van az embernek döntése. Olvassuk majd, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, az üdvözül. Ugye érdekes. De ugye mindezek a fejezetek, ugye Izrael állapotáról, a zsidó nép állapotáról beszél. Pál így beleszövi ide a római levélbe, és illeszkedik bele, mert ugye addig erről beszélt, ugye a 8. fejezetben megint egy kicsit visszamegyünk. Jól tanuljuk meg mindnyájan, hogy ugye Isten ura mindannak, ami történik. Isten szeretetétől senki és semmi nem választhat minket el. Ez a szeretet Istennek ez feléd folyamatos és állandó. És ugye bizonyítja ezt azzal is, hogy annak ellenére, hogy ez a választott nép, a zsidó nép, most úgy tűnik, mintha kiesett volna ebből a szeretetből, de valójában Isten teljesen uralma alatt tartja mindazt, ami történik ővelük. És itt a 10. fejezetben beszél az ő állapotukról, Izraelnek az állapotáról. És a 11. fejezetben is majd ezt látjuk még. De lenyűgöző a 11. fejezet, és ízelítő belőle, hogy Isten micsoda mesterművet készített, milyen jól kitalálta azt, hogy hogyan is tudja majd visszavonni ezt a népet magához. És ezeket nagyon jó alkalmazni mi ránk. Hogy ugyanezek igazából, ugyanezeket Isten ugyanúgy megteheti velünk is. És ugyanúgy alkalmazhatjuk a mi saját kis életünkre. De nézzük is akkor, hogy milyen most Izrael állapota. Olvassuk az első verset. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Újból, ugye ezt már láttuk a 9. fejezet első verseiben, hogy Pál mennyire szereti a népét, mennyire fontos neki az ő népe. Ugye ott azt mondta, hogy kész vállalni a Krisztustól való elszakadást, az átkot, csak azért, hogy a népe üdvözüljön. Tehát ugye beszéltünk erről, hú, hát ez milyen nagy dolog. És beszéltünk arról, hogy hát miért is lehetett Pálnak ilyen nagy szíve. Mi volt az, amit megváltoztatta Pált. Mert ugye ne felejtsük azt el, hogy hát itt Pál valójában az ellenségeiről beszél így. Ugye a legtöbb nehézséget nem a pogányok okozták Pálnak, hanem a saját népe, a zsidók. Ugye ahol ment a városokba, nem egyszer olvasod az apostolok cselekedeteiben, hogy ők voltak azok, akik felingerelték a népet. Ők voltak azok, akik ilyen lázadást szítottak Pál ellen és az ő szolgálata ellen. De mégis azt látjuk, hogy Pál szereti ezeket az embereket. És látjuk, hogy imádkozik értük, és erről beszéltem, hogy ezért volt Pálnak ez a változás, hogy ezért tudott Pál ilyen lenni ezekkel az emberek felé, mert imádkozott értük. És az ima nem az embereket változtatta meg, hanem Pált. Milyen érdekes dolog ez, igaz? Hogy sokszor várjuk azt, hogy Uram, imádkozunk, és majd az ember megváltozik. És közben Isten pedig minket változtat meg. Minket tesz hosszú tűrővé, minket tesz türelmessé, megbocsájtóvá, alázatosabbá, és kiformálódik belőlünk egy krisztusi jellem. És És ott állunk, hogy wow, Isten megváltoztatta az életeket. Megváltoztatta őt, megváltoztatott engem. Milyen nagy dolog ez. És ugye kihangsúlyoztam, hogy nagyon fontos volt, hogy imádkozz. Imádkozz azokért az emberekért, akik körülötted vannak, akiket Isten köré tett. Imádkozz azokért, akikkel nehéz, és nehéz a kapcsolatod, vagy esetleg sok nehézséget okoznak az életedben. Ez éppességgel lehet egy szomszéd, nekünk van ilyen, de lehet egy rokon, egy gyerek, egy osztálytárs, egy munkatárs, sok-sok mindenki. De nagyon érdekes, hogy az előző fejezet arról beszélt, nagyon nehéz talán megérteni, hogy Isten kijelentése, hogy könyörülök, akin könyörülök, és megkeményítek, hogy elítélek, akit elítélek, ugye, hogy Isten, mint fazekas, ugye, az egyik agyagot készítheti dicsőségre, a másikat, ugye, kározatra, hogy is van ez az egész. De mégis, ugye itt meg már rögtön ebben a 10. fejezetben azt látjuk az első versben, hogy Pál imádkozik. Tehát Pál imádkozik, akkor ugye itt van valami lehetőség, van valami választás. Tehát mindez már ezt mutatja itt nekünk, hogy ugye ez ilyen emberileg szólva, hogy van valami beleszólásunk ezekbe a dolgokba. Hogy az imának van ereje. Ugye, ahogy mondja is nekünk az ige, hogy nagy az ereje az igaz ember bújtó könyörgésének. Tehát akkor mégis azt látjuk, hiszen Pál is ezt teszi, és a Biblia másutt is mondja, hogy akkor mégis van ennek valami eredménye, vagy annak ellenére is, tehát az mellett is, hogy ugye minket is változtat, minket megváltoztat az ima. De hogy Isten munkálkodhat ezen keresztül. Hiszen Pál is imádkozik. Ne essünk abba a hibába. Hogy hát úgyse imádkozunk, mert az Isten nem választotta őt. De nem tudhatjuk ezt. És a Biblia világosan beszél erről, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk az ellenségeinkért. És ne bújjunk a kifogások mögé. Ugye beszéltünk erről is, hogy van egy felelőssége az embernek. Van felelőssége, hogy nem bújhatunk örökösen az mögé, hogy hát bocsánat, így hozott a gólya, igaz, viccesen így mondtuk. Hogy hát ilyen vagyok. Mert ilyen volt a gyerekkorom, hideg salakot ettem, és kartonházakban laktunk, ugye. Ugye most ezt tudom, hogy szélsőséges, és tudom, hogy vannak tényleg nehéz sorsú emberek, de nem szabad állandóan valami kifogás mögé bújnunk. Van felelősségünk a tetteinkért, az életünkért, a döntéseinkért. És igenis, ezeket fel kell vállalnunk. És nem hajtogathatjuk azt, amit Pál mond a 9. fejezetben, hogy hát kiállhat ellen az ő akaratának. Jó, ez nem igaz. Nem igaz. Látjuk, és majd itt még ebben a fejezetben is látunk még igeverseket, hogy igenis kiállhatunk, igenis van lehetőségünk dönteni. És nem mondhatjuk azt, hogy hát mi a körülményeknek, embereknek az áldozatai vagyunk, és mi nem tehetünk semmiről. Ne csapjuk be magunkat, és ne csap be magadat, te sem. Menjünk tovább, és olvassuk a 2. és a 3. verset. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes igazság, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Ugye Izraelről van szó, a zsidók állapotáról. Mi is az ő helyzetük akkor, amikor Pál írta ezt a levelet, de ma ugyanaz, mintha Pál ezt akár ma is írhatta volna. Mi a helyzet velük? Ha valaki tudta, akkor Pál tudta legjobban, hogy milyenek is ezek az emberek. Ugye ő is egy farizeus volt. A zsidó vallásos emberek között a legfanatikusabbak. a legszélsőségesebbek, a legodaszántabbak, a legmesszebb ezek az emberek mentek el. Így mentek az utcán, ugye a köntösüket így maguk köré vonták, fogták a kezükkel, hogy véletlenül se érintsenek meg senkit. Még a ruhájuk szegélye se érjen hozzá egy másik emberhez, mert azon nyomban azt mondták, hogy akkor tisztátalanok lesznek. És ugye akkor különböző szertartásokat kellett elvégezniük. Tehát egy nagyon-nagyon fanatikusak voltak. Most eszem, hogy nem tudom pontosan, hogy van ez. Tehát, hogy még amikor valamit ittak, tehát még tényleg mindent így kiszűrtek, hogy még például a szúnyogot se nyeljék le, mert ugye akkor az rögtön tisztátalanná teszi őket. Tehát ilyen nagyon messze, nagyon messzire elmentek, nagyon fanatikusak voltak. És mindezt abba öltöztették föl, vagy azért, mert azt gondolták, hogy ez a helyes. Ők buzgók voltak Istenért. Ők nagyon odaszántak voltak Istenért. És Pál is ugyanilyen ember volt. Hát ír magáról, nem egy helyen, levelekben, az apostolok cselekedeteiben, hogy ő ugye a törvény tekintetében például ugye tökéletes. Körülmetérték, betartotta a törvényt, abban nőtt föl, abban nevelték fel, és amikor felnőtt, amikor farizeussá vált, akkor ugye üldözte az egyházat, legmesszebb meg elment, ugye megölette az embereket, börtönbe záratta őket, levelet kért, hogy elkapja a keresztényeket, hogy megátkozzák az Istenüket, erre kényszerítette őket. Ugye mindezekről olvasunk a leveleiben, vagyis az apostolok cselekedeteiben. És mindezt azért, mert meg volt győződve, és azok az emberek is meg vannak győződve, hogy ez a helyes, ezt kívánja tőlük Isten, hogy ez az igaz út. És Pál nagyon tiszteli ezeket az embereket. De ugyanakkor azt mondja, de nem megy el szó nélkül ez mellett. Hogy ez a buzgóság, vagy ez a odaszánás, és bármennyire is szeretik Istent, el kell mondania, hogy mindezek ellenére, amit ők tesznek, és ahogy ők élnek, valójában nem viszi őket előrébb. És valójában nem érik el a céljukat. Sőt, valójában tévednek. Valójában rossz úton haladnak. És ugye azt mondja, hogy Isten iránt teszik ezt a buzgóságot, de azt mondja Pál, hogy nem a helyes ismeret szerint. És ez egy nagyon, nagyon fontos kijelentése Pálnak. Ugye ezek az emberek nagyon sok mindent felmutathatnak. Nagyon sok mindent tesznek, és ma is nagyon sok ember sok mindent felmutathat. Még lehet, hogy sokkal többet, nem is lehet, biztos, hogy van olyan, aki sokkal többet, akár tőled, vagy tőlünk, vagy tőlem, hogy én milyen vagyok. Lehet, hogy ránéznénk csak úgy az életükre, a cselekedetekre, és azt mondanánk, hogy fú, hát ez az ember, nézd meg ő, mit tesz az Istenért. Mennyivel buzgóbb, mennyivel odaszántabb, mennyivel hűségesebb, mennyivel több mindent tesz ő az Istenért. Nézd meg ő mit ad, nézd meg ő milyen. De minek a fényében vizsgáljuk ezeket? Ugye, mi az, ami szerint eldöntjük, hogy ez jó vagy rossz, ez helyes vagy helytelen? Ugye, oda kell vinnünk az igazság fénye alá. És ez a lényeg, hogy ez alatt, a fény alatt megáll-e, hogy helyes-e az, ahogy ez az ember él, és ahogy ez az ember cselekszik. Mert nem mondhatjuk azt, az ember nem mondhatja azt, te sem, még én sem, hogy hát én úgy gondolom, hogy ez a helyes. Én azt gondolom, hogy ez így van jól. De ez nem igaz. Nekünk fel kell emelnünk ezeket a embereket. Fel kell emelnünk ezeket az életeket, a magunkét is. Az ige fényében, az igazság fényében. És abban megnézni, hogy ez helyes-e. Régen ezeket az edényeket, amiket készítettek, Ezeket megvizsgálták a napban. Hogy jók-e? Hogy van-e bennük valami lyuk, vagy valami, ahol kifúj a víz, és ahol, ami, vagy ahol gyenge. Ahol át van valami ilyen vékonyabb az anyag. Ugye megvizsgálták a fénynél. Megvilágították. Aha, hát ez nem jó. Ezt nem fogom megvenni. Ez egy rossz edény. Ugye? De a fény volt az, ami eldöntötte. Az igazság, ami eldöntötte, hogy az jó vagy nem. És ugye, mi az, amit ezek az emberek tesznek? A harmadik versben azt olvassuk, hogy az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekezték érvényesíteni. És ugye nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mi felállítva, mi megfoghatjuk ezeket az edényeket, és azt mondjuk, hogy itt egy elemlámpa. Majd ennél a fénynél megnézem. De a napnál nincsen jobb. A napnál nincsen jobb. Az igazságnál nincsen jobb. És ezek az emberek ezt tették, hogy egyszerűen nem ismerték el az igazságot. Hanem fogtak, és azt mondták, hogy itt az én igazságom. Itt az az igazság, ami én szerintem az igazság. Amit én gondolok aznak. És akkor abban vizsgálom meg az értelmet, és azt mondom, hogy jó. Hát persze. Hát nem. És ugye ez történik nagyon sokszor, és nagyon sok emberrel, hogy én így gondolok erről. Én azt mondom, hogy ez így van. Én azt mondom, én azt gondolom, hogy ez így helyes. De ez nem, az igazság az nem lehet nézőpont kérdése. Az igazság az nem lehet relatív egy igazságban. Egyetlen egy. És nekünk abban kell vizsgálnunk minden egyes dolgot, minden egyes helyzetet. Jézus azt mondta magáról, hogy én, amint hogy ő, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az. Nincs más. Nem mondta másra, hogy ő is az. Meg ott is van. Én vagyok az igazság. És nincs más. Ezért nagyon fontos, hogy mi nem jelenthetünk ki dolgokról, helyzetekről, hogy hiszen én így gondolom. Megvizsgáltad az ige fényében, alárendelted az ige tanításának, a Bibliának, és annak a fényében megállt, vagy pedig hamisnak tűnt, vagy pedig tévesnek tűnt. Ha téves, akkor dob ki. Ha meg megáll, akkor tartsd meg. De nincs más. Nincs más, csak ez az egyetlen egy. És amikor emberek azt mondják, hogy hát tudod, én így gondolom. Hát tudod, akkor mi lesz ezzel a világgal? És nézd meg, mi van ezzel a világgal, mert éppen ez történik. Mert én így gondolom, hogy ez a helyes. Az igazság relatív. Ó, az igazság az olyan, az nem, nincs egy igazság. Őneki is igaza van, meg neki is. De mihez vezet ez? Nézd meg, ez egy anarchiához vezet. Szép lassan ez a világ esik tönkre, vagy esik szét, megy tönkre, mert nem ragaszkodnak az egy igazsághoz. Mert mindenki azt mondja, hogy én szerintem így kell élni, és ő így él. Másrészt én szerintem meg így él, így kell élni. És megy az életük tönkre. És azt mondja addig az ember, hogy én bármit tehetek, bármit ihatok, bármit tehetek a testemmel, bárkivel ágyba bújhatok, bármit megihatok, és sorolhatnánk, igaz? És ez elmegy, nézd meg, csak egy kis példa erre, hogy egyre szélsőségesebb az ember. Azt mondja az ember, hogy ma mennyivel civilizáltabb, mint 1000, vagy 100, vagy x száz évvel ezelőtt. Mi nem teszünk ilyet, hogy csecsemőket ledobunk, szakadékról, mert azt mondjuk rá, hogy az beteg. Ma mit tesz az ember? Ugye ma abortuszt csinál. És ugye azt mondja a majkor embere, hogy mennyivel fejlettebb, mennyivel civilizáltabb, mennyivel emberibb és humánusabb. hát mi nem teszünk ilyeneket. És hogy fú, milyen sötét volt az a bizonyos kor. Ugye voltak a Biblia időkben és az Ószövetség időkben, amikor embereket áldoztak Istennek. És azt hiszem, a Moloknak mutatták be, a Molok Istennek mutatták be azt a áldozatot, amikor egy ért szobrot, aminek ilyen volt a keze, ilyen pozícióban, képzeld el ezt a kezet, felizzították olyanná, amikor már a fém ízik, tehát ez a ilyen narancssárgássá, és az élő csecsemőt tettek bele ebbe a kézbe, ebbe az ízókézbe. Ilyen áldozatokat mutattak be. És azt mondják, hogy fú, micsoda szörny emberek. Miért már nem csinálunk? Mi nem áldozunk a Moloknak. De milyen szomorú, hogy ez nem igaz. A mai kor embere áldoz. Mert amikor egy abortuszt csinálnak, akkor ugyanezt csinálják. Feláldozzák. Mert azt mondják, hogy ő beteg lesz, mert azt mondják, hogy nem lesz pénzem felnevelni, mert azt mondják, hogy nem tudom eltartani, meg nem tudom, meg kockázatos. Ugye? De ugyanúgy áldoznak. Ugyanúgy áldoznak ezek az emberek, ezeknek az isteneknek. A pénznek, az önzésnek, a dicsőségvágynak, a karriernek. De pontosan ugyanazt teszik. És ugyanúgy, csak ugye más köntösben van. És azt mondják, hogy ez jól van, ez az igazság. De mit mond a Biblia óra, Biblia erről? Mit mond az igazság erről? És abban a fényben eldönthetjük ezt. És tudod, nagyon veszélyes, hogy vigyázz azokkal az emberekkel, akik megpróbálják ezt a keskeny utat, amiről Jézus beszélt, hogy keskeny út az, ami oda a mennybe vezet. Vigyázz azokkal az emberekkel, akik ezt a keskeny utat ki akarják szélesíteni. El kell fogadnunk, hogy a mennybe egy keskeny út vezet. Vezet út. És bárki megtalálhatja, bárki ráléphet, bárki elindulhat rajta. Mindenkinek ott van. De az egy keskeny út. Az csak Jézus Krisztuson keresztül megy. És hogy az ember mit tesz, ki akarja szélesíteni. És mondja Jézus, hogy vigyázz, mert széles az a kapu, amely a pusztába, a pusztulásba vezet. Ugye, és a kereszténység ezért utálnak. Ezért nem szeretik, amit prédikálunk. Mert mi ezt prédikáljuk. Hogy lehet, hogy van egy buzgóság benned. Lehet, hogy van benned egy odaszánás. És nagyon tiszteletre méltó. És lehet, hogy külön, mint az enyém. Én azt elismerem. De nem ennek a fényében üdvözülünk, hanem az igazságnak a fényében, hanem az, hogy Jézus mit mond erről. És ha a te életed nincs az igazságban, ha amit te teszel, az nem az igazság szerint van, ha az nem az Isten szerinti, akkor saját magadat ítéled el. És így egyszerűen vigyázzunk. Mert megítélnek, mert azt mondják, hogy mi milyen maradiak vagyunk. Ó, persze, mert senki nem hirdeti ezt, csak ti itt néhányan, hogy az a keskeny út. Mert ezt mondja a Biblia, mert ez az igazság. És egyszerűen fontos, hogy megalázkodjunk és elfogadjuk ezt. Hogy mi nem tudjuk megugrani azt a mércét, amit Isten felállított. És nem tudnánk bejutni a mennybe, ha Jézus nem jött volna és nem hal meg a kereszten. És mi ezt az igazságot fogadjuk el és hisszük el. Mert azt mondja Jézus magáról, hogy ő az igazság. És a mi részünk, hogy ezt elfogadjuk. Nem, hogy kitaláljunk valamit. Nem, hogy hozzátegyünk. Mert az ember olyat tesz hozzá, ami úgy, hogy a szívéhez közel van. Ami úgy könnyebbé teszi, nem? Most fiatal vagyok, olyan jó lenne néha berúgni. Amikor én fiatal voltam, akkor én is így gondoltam, még nem voltam hívő. Milyen jó lenne a Bibliában, nem lenne az írva, hogy ne részegeskedjetek, igaz? Hát akkor húzzuk ezt ki. És akkor néha szombaton berúghatunk végre. Buli van. De hát ugye ez az én elképzelésem. Én gondolom ezt így. Az Isten így gondolja. És ugye hány ilyen van? Hány ilyen van? De fontos, hogy az igazság, amit Isten mond, az nem ellened van, hanem az értünk. Az érted van. Isten ezt a keskenyét így találta ki, az érted van. Ez jó neked. És ragaszkodj ehhez. És vigyázz. Vigyázz, amikor valaki azt mondja, hogy Isten mindenkit szeret. Tudod, és mindenki üdvözölni fog. Tudod, ez ilyen jól hangzik. Ilyen humánus. És ma ebbe élünk, ebbe a humán szeretetbe. Igen, gyerünk. Isten jó fej. Tényleg Isten az. De jön majd egy ítélet. És vigyázz, hogy hol fogsz akkor lenni. Melyik oldalt? Bal, jobb oldalt. Ugye a kecskét és a juhok között. Tehát nagyon tényleg, ez nagyon lényeges. És húzd el ezeket az igeverseket. És alkalmazd magadra is, hogy tényleg az igazság szerint élsz. Igazság szerint teszed a dolgaidat. Az Isten iránti buzgóságod az igazság szerint van. Vagy csak így mutogatod fel, hogy te mit teszel, de valójában az egyáltalán nem állna meg az igazság fényében. Menjünk tovább, és olvassuk a 4-es és az 5-ös verset. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. Erről beszéltünk már az elmúlt órákban, hogy a törvény végcélja, ugye Krisztus. A törvény azért adatott, hogy felismerje az ember, hogy képtelen ezt az isteni mércét megugrani. Képtelen az ember magát üdvözíteni, vagy megváltani. Isten olyan magasra tette ezt a mércét, ezt a szentséget, hogy egyszerűen az embernek ez lehetetlen. Ez képtelenség. Bármilyen segítséggel, bármilyen emberi segítséggel, ez lehetetlen. Bármennyire is fogunk össze, bármennyire is összpontosít az ember, bármennyire nagy az odaszánása, bármennyire nagy az elszántsága, bármennyire is szeretné, egyszerűen képtelen. És hogyha van az emberben egy pici alázat, egy kis őszinteség, és letesszük ezt a makacskodásunkat, akkor be kell látnunk, akkor fel kell ismernünk, hogy képtelenek vagyunk ezt a szakadékot, ami Isten és az ember között van átugrani. Mert a törvény lelki, jaj, csak valami van az orrom, mert a törvény lelki, én meg testi vagyok. És ugye Jézus jelenti ki valójában ugye a törvénynek az igazi mi voltját. Ugye addig csak azt mondták, hogy persze, én nem öltem, hát én nem paráználkodtam és nem is loptam. De Jézus pedig eljön és elmondja, hogy milyen is a törvény. Gondoltál rá? Gondoltál rá? Kívántad? Akkor már vétkeztél. És ha csak egyet megszegtél, egészet megszegted. Ja, már gondoltam rá? Uha! Ja, a törvény ez egy lelki dolog. Az nem csak egy ilyen, oké, csinálom, nem csinálom, mert... Nem, az egy lelki dolog. Az sokkal mélyebb, mint hogy az emberek gondolták. És egyszerűen Jézus így kijelenti nekik, hogy látjátok, nem tudjátok, képtelenek vagytok átugrani ezt. És az ember messzebb van Istentől, mint azt gondolná. És ugye az ember sokszor még most is azt hiszi, hogy ezzel a vallásoskodó életével átugorhatja ezeket az akadályokat. És megfelelhet Istennek. És ugye a törvény célja az, hogy felismerjük, hogy így felkiáltsunk, hogy ilyen jaj veszékelve sikoltsunk fel, hogy Uram, segíts! Krisztus, segíts, mert nem tudom. Mert elveszek. Ez a célja. Mert a törvény lelki, én meg testi vagyok. Egyszerűen tűz és víz, fekete-fehér, teljesen különböző, teljesen más. És szükségünk van a segítségre. És egyszerűen nem tudjuk ezt megugrani másképp. Csak úgy, ha Krisztusba vetjük a hitünket. Csak úgy, ha Krisztus segít ebben. És ugye ez a célja, meglássuk, hogy nekünk Krisztuson keresztül van üdvösségünk. Hogy Krisztus az, aki átugrotta ezt a szakadékot. Aki megugrotta helyettünk ezt. És mi megkaptuk ezt az érvényes ugrását, mint egy magasugró. Aki azt mondja, hogy én megugrom helyetted. Ugye mondjuk persze ez a sportban ez nem lehetséges. De ez itt Jézus megtette. Hogy megugortam helyetted, és ezt neked tulajdonítják. Ezt te megkapod, hogy te sikerrel vetted ezt az akadályt. De mi nem tudjuk. Amikor általános iskolában magasugrást gyakoroltunk, és én most sem vagyok egy nagy termetű ember, magam 171 néhány centivel, 475 talán. Mert én 8. koromban még nagyon kicsi volt, amilyen 150 körülbelül, 150 centi, utolsó a tornasorba. Viszont ilyen kis vékony, kis fürge, kis filigrán gyerek voltam, nem volt még semmi pocak, meg minden. És én nagyon ügyes voltam, tehát így nagyon ügyes voltam. És magas ugrás volt. És nagyon magasakat is átugrottam. Már csak azok a fiúk maradtak benn, akik tőlem egy jó fejjel magasabbak voltak, de még mindig versenyben voltam, volt még egy 2-3 srác, akik még ezeket átugrották. A többiek már rég kiestek. Na, és akkor feltették valami nagyon magasra, aztán 110 centért, nekem ugye eddig ért, húha, még ami eddig ment, azt átugrottam, mert ilyen, nem tudom, ilyen ollózós technikával ugrottuk akkor, tehát nem az ez a ilyen, tudod, ilyen hanyat dobom magam. És hát így, na hát, hogy hogyan? És akkor futsz neki, így oldalról, futok teljes erőbedobással, összpontosítok, hogy na ezt is hogyan, és egyszerűen hát már amikor odaálltam, azért megpróbáltam, hogy ez magas, hát így hogy tudom addig fölemelni a lábamat. És hogy mentem, ilyen önkéntelenül, ösztönösen, a jobb kezemmel megfogtam ezt a rudat, és ahogy átlendítettem a lábamat, ugye a jobb kézzel fogtam a rudat, a másik kezemmel a hátam mögött átnyúltam, és megfogtam, és hogy leérkeztem, úgyhogy fogtam a rudat, és igazából, mint amikor egy kerítésen átugrasz, igaz, akkor ugye ezt a módszert használtam. Hát mindenki jót derült rajta, a tanár is, de hát ugye megugrottam, de hát hogyan? Hát ugye némi segítséggel. De hát ugye képtelen voltam, tehát ez nekem már magas volt. Ez már meghaladta az én képességeimet. És ugyanígy az ember képességét, hogy Istennek megfeleljen, hogy átugorja ezt a szakadékot, megfeleljen az igazságnak, az lehetetlen. És mi próbálhatjuk, de így fog sikerülni. De ez egy érvénytelen ugrás lesz. Ezzel azt mondják, hogy hát ez nem megfelel, ez nem jó. És ezért próbálkozhatunk bárhogy. Ugye a törvényen keresztül, ezeken a szabályokon keresztül, ahogy ezek a zsidók is tették, a buzgóságukban, a saját igazságaikban bízva, az igyekezetükben, egyszerűen ez nem fogja őket átvinni. Ugye Jézus az, aki minket átvisz. Menjünk tovább, és olvassuk a 6. és a 6-tól a 10. versig. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, kimegy fel a mennybe, azért tudni illik, hogy Krisztust lehozza. Vagy kimegy le az alvilágba, azért tudni illik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal úrnak valod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Jaj, bocsánat, csak a 10. versig. Igaz? Igen. Tehát, mert a szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Hm. Bocsánat, olvassuk a 11. versettől is, jó? Az írás így szól, aki hisz, ő benne nem szégyenül meg, nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő a kezű mindenkihez, aki segítségül hívja. Ami megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. És ugye ott áll az ember, hogy ja, hát akkor mi is történik velem? Én nem tudom megugrani. Oké, akkor itt van Krisztus, aki átugorja helyettem, és nekem tulajdonítja ezt. De hogyan is? Mit kell is ezzel, mit kell nekem ezzel tennem? Mi az ember felelőssége? Az emberben nagyon ott van ez a hajlam, hogy tegyek valamit. Tegyek valamit, mert jó, hogy én valamit tehetek. Nagyon szeretünk, az ember nagyon szeret hajlamossá válni ezzel, erre, hogy dicsekedjen. Ugye ez az egész emberiség korhez erről szól. Az ember szeret dicsekedni, hogy ő mit ér el. És nem szeret, ugye el is ítélik, vagy gyengeségnek tekintik azt, amikor valaki ugye segítséget kér. Sok férfinek, ez még férfiaknak ez még nehezebb. Amikor otthon én szerelek valamit, én nem vagyok egy ilyen barkácsmen, tehát én nagyon nem szeretek szerelni, villanykörtét kicserélem, annyi, de már az is néha sok. De hát, ugye most ide költöztünk Győrbe, eddig régen, még ott laktunk Dorogon, mindig a sógoromat hívtam, mert ő egy ilyen ezermester. Tehát ő bármit megcsinál, víz, villany, köműves munka, minden, autószer, tehát minden. Én meg ilyen semmi, tényleg, izzok én. Na, hát ugye ide költöztünk Győrbe, hát itt meg ugye szükség van. Tehát itt nincsen a sógorom, ő ott lakik Esztergomban, mi itt 100 kilométer, hát nincs olyan, hogy gyere át, ugorját, csináld meg. Ugye mindig ezt csináltuk Dorogon. Ott laktak Esztergomba, néhány kilométer, gyere már, Tibi, ülj be autóba, aztán csináld már, meg légy szíves a lefolyót, mert eldugult, vagy nem tudom. Na, hát itt meg ugye, mert ott is próbáltam azért Dorogon, de próbálok ugye dolgozni, segíteni, vagy így megcsinálni dolgokat, és nagyon, nagyon bosszant az időnként, nem tudom megcsinálni. És tudod, nagyon nem szeretek segítséget kérni. Nem, majd én megcsinálom. Nem igaz, hogy nem tudom ezt megcsinálni, hogy ilyen egyszerű dolgot, csak oda kell csavarozni, meg be kell fúrni, és ez ilyen egyszerű. És nekem miért ilyen fel, de neki meg miért olyan egyenes. És egyszerűen csak így nagyon ki tudok ezen akadni. Ugye nem? De az ember ilyen. És ugye ilyen picibe is ilyenek vagyunk, és a nagyobban ez ugyanúgy érvényes. És ugye itt azért is mondja, írja ezt Pál, hogy ne mondd a szívedben, kimegy fel a mennybe, azért tudnék, hogy Krisztus lehozza, vagy kimegy le a világba, hogy tudnék Krisztus a lából felhozza. Ugye azt mondja, hogy nem kell neked semmit tenned. Most ne azon gondolkozz, hogy felmutass valami emberfeletti dolgot, amit te meg tudsz tenni az Istenért. Mert az ember rögtön ezen gondolkozik. Na mit tegyen az ember? Mit tegyek, hogy az Isten elfogadjon? Hát ide, hogyha Isten, tehát ha Isten, Isten ugye, akkor hát itt valami nagyot kell mutatni, itt valami nagyot kell villantani. Hát az Istennek kell megfelelni. És rögtön már ugye el tudom képzelni, hogy Pálnak mondták, hogy fú, feljutni a mennybe, vagy ó, lemenni az alvilágba, és fú, és mit tegyünk, meg ú, hogy csináljuk ezt? Nem kell, ne tegyél valami, ne gondolkozz valami ember felettibe, hogy akkor én majd ilyen életet élek, és fölvonulok egy hegytetejűre, és akkor ott szent leszek, meg nem tudom, eladom mindenemet, és akkor hajléktalan leszek, én nem tudom. De ne gondolj, nem kell ilyenbe gondolkoznia senkinek. Nincs szükség valami ilyen különleges, mindenkit lehengelő, mindenkit meglepő cselekedetre. Mert mindez nem Istennek, hanem nekünk hozna dicsőséget. És ugye az ember ezért akarja ezt megtenni, hogy büszkélkedhessen, hogy nézd, én mit tettem az Istenért. Ugye nem véletlenül mondja Jézus, hogy ne tudja te a te jobb kezed, hogy, és nem tudom melyiket mondja pont, de mindegy, ne tudja a te bal kezed, hogy mennyit ad a jobb. Ugye? Meg ugye sok farizeus, ugye hogy ment az utcán, ugye előtt, maga előtt trombitáltatott, meg csörömpölt, hogy lássák, hogy itt jön, és hogy ő mennyit ad. És azt mondta Jézus, hogy nézzétek azt az özvegyasszonyt, azt odaadja azt a kis semmiséget. Sokkal többet adott. Mert ő ugye a fölöslegéből adta, meg ő ugye elrejtette. Ő nem hivalkodott fel abban, hogy ő mit ad és mit csinál. És sok ember pedig ugye hivalkodott, hogy ő mit tesz az Istenért, ő milyen életet él. És ugye nem, az Isten, nem erről van szó, mert akkor az ember fog dicsekedni. Isten olyan utat választott, amivel az ember nem dicsekedhet. Nincs dicsekedésed. Nincs dicsekedésem. Mert mit mond itt Pál? Hogy közel van hozzád az ige, a te szádban, a te szívedben, mégpedig a hit igéje. Ugye, ha te száddal Úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszel, hogy őt Isten feltámasztotta a halálból, akkor üdvözülsz. Ennyi. Ugye ott van. Ennyi. Csak kiálts, csak mondd. És hogyha az egy igazi kiáltás, ha az a szívedből jön, ha tényleg a te szívedben ő Úr, és nem csak a szádban, nem csak azt mondod, hogy nem csak mondod, hanem tényleg igaz, akkor üdvözülsz. Hát ezzel nincs mit dicsekedni, igaz? Na, gyerünk, Mike, mondd, mit vele dicsekszel? Hát, kiáltottam az Úrhoz, hogy mentsen meg. Ő meg megmentett. Mi a dicsekedés? És Csabi, neked? Hát, kiáltottam az Úrhoz, és ő megmentett. A számmal és a szívemmel Úrnak vallottam őt. És ennyi? Igen. Ebben nincs dicsekedés, igaz? Hát ezzel nem tudunk az utcán menni és csörömpöltetni magunk előtt, hogy nézzétek, itt jövünk, itt jön a Csabi, és itt jön a Mike is, aki ezt tette. Hát nincs dicsekedésünk. Ugye az Isten ezt választotta. És ugye fontos, ugye, hogy tényleg ne csak ezt mondjuk. Ne csak mondd. Mert ez megint egy, ez nem igazság. Azt mondja, hogy ha a szívedben ott van. A szívedben és a szádban is. És mind a kettő igaz. Tehát, ha nincs a szívedben, és csak dumálsz, és csak mondod, akkor az nem igazság. Az nem megtérés. Az csak vallás. Az csak külsőség. Az csak szöveg. Az csak rizsa. Igaz? És fontos, hogy mind a kettő helyen ott legyen. A másik pedig, ha ott van a szívedbe, akkor mondd. Akkor pedig mondd. Ez fontos, ugyanaz is, ez is ugyanúgy fontos, hogy mondjuk ki, hogy igen, én az Úré vagyok. Igen, én döntöttem mellette. Igen, én hiszek ő benne. Igen, én hiszem, hogy ő meghalt értem. És hogy ő az, aki megvált, és kegyelemből, és hitáltal, és nem én mentem meg magam, hanem ő mentett meg engem. Ez fontos, ugyanígy fontos, hogy az ember ezt mondja. Ne titkoljuk, ne szégyeljük. Mondjuk. És aki hisz, nem fogsz megszégyenülni, az nem fog megszégyenülni. És azt is elmondja itt nekünk, ezekben a versekben Pál, hogy ne gondold, ne gondolja senki. Ne gondold magadról, hogy hát Isten biztos velem azért másképp csinálja. Ne. Zsidó, görög, zsidó, pogány, mindenkinél ugyanez a módszer. Mindenkinél ugyanez a lehetőség van áll. Ez a lehetőség áll fenn. Nincs más út. Görögnél, zsidónál ugyanezt kell tennie. És bárki is az, bármilyen is az élete, ha segítségül hívja az Úr nevét, akkor meg fog menekülni. És ugye itt van ez újból az érdekesség, hogy mintha ellentmondan a Pál magának. Akkor hogy is van Pál? Akkor én most segítségül hívhatom az Úr nevét? Hát ott meg, de az, és hogyha Isten nem választott engem, akkor most segítségül hívom őt, és elutasít? Ne! Hát azt mondja itt, hogy hív segítségül őt, akkor megmenekülsz. Pont. De hát De nem. De hát nem értem. Jó, üdv a csapatba. Ugye? Hát igen. Ott ugye az elmúlt részben arról beszéltünk. Isten szuverén, Isten dönt. De van az embernek is egy döntése. Ebben a részben meg ezt látjuk. És én mondtam, vannak dolgok, ami homály a szívnek, nem, homály az értelemnek, de napfény a szívnek. Nem értjük. Viszont mondjuk, hogy ha segítségül hívom őt, és megmenekül, akkor megmenekülök. Nem értem, de a szívem meg újjong, és azt mondom, hogy Uram, áldom a nevedet, mert megmentettél. És mondtam azt is, hogy amikor mi választottuk őt, és amikor mi tudjuk, hogy az övé vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy tudom, hogy ő választott. Tudom, hogy ő keresett meg. És övé az érdem, övé a dicsőség. Mert ha ő nem jön, akkor nekem végem. Ja, és azt mondjuk, hogy ő választott. De ott áll egy másik ember, aki még nem tért meg, és azt mondja, hogy tehát akkor engem Isten nem választott. Hát azt mondom neked, hogy választ az Istent, és felismered, hogy ő választott. Hát ezt nem értem. Igen. Hát gyere át erre az oldalra, és megérted. Vagyis jobban megérted egy kicsit talán. Teljesen akkor se fogod. Tehát csak Isten ilyen egyszerűvé tette, hívd segítséggel az ő nevét, és megmenekülsz. És fejezzük be a 14. verstől a rész végéig. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondta. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Egész földre állhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először is azt mondja Mózes, titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem. Értetlen néppel halagítalak meg titeket? Titeket pont. Ézsaiás pedig nyíltan beszélt, így szól. Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek. Megjelentem azoknak, akik nem tudakozottak utánam. Izraelből viszont így szól, egész nap kitártam karrémat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Nagyon szeretem ezeket az ige verseket, mert engem nagyon bátorít egyrészt, hogy Isten előtt is hiszem, és az emberek előtt is hiszem, hogy kedves azoknak az eljövetele, azok az embereknek a élete vagy a hozzáállása, akik jönnek és hirdetik az örömhírt. És ez nem azt jelenti, hogy másokat Isten nem szeret, tudom, de én hiszem, hogy amikor ez a gondolkodásmódunk, vagy ez az indulat van bennünk, hogy akarom vinni, így szeretném, ha azok megtérjenek. Tehát mint párnak, hogy így, ha Uram, nem akarom, hogy ők elvesztenek. Én hiszem, hogy ezzel, mint egy ilyen Isten hullámhosszára hangolódunk rá. Egyszerűen ráhangolódunk arra, hogy Isten gondolkodik az emberről. És ez nagyon fontos. Mert ez nem csak úgymond az elveszettek felé, hanem akár így a gyülekezetben is. Hogy amikor az ember ilyen, akkor egy csatornává válik. Egy olyanná, aki így Isten átömlik, átfolyik. És én hiszem, hogy ezért is kedves ez az Isten előtt, és az emberek előtt is, mert ezeken az embereken keresztül megtapasztaljuk Istent. Mi lehetünk ilyen csatornák, hogy átfolyik rajtunk Isten. Viszont lehetünk olyanok is, akik ilyen víztározók. Befogadják, megtartják. Befogadják, megtartják. Befogadják, és itt marad. És itt csak gyűjtik. De hiszem, hogy Isten azt mondja, hogy én gyönyörködök ebben. Amikor valaki azt mondja, hogy én megyek, viszem az örömhírt. Adom, amit Isten adott nekem. Átfolyik rajtam. nem tartom meg magamnak. És így időnként néha én is így értem magam, egy Biblia után készültem, átadtam, mintha így, tudod, így elfáradtam, így kicsit kifacsartak volna. De mindazt, amit készültem, és Isten szólt hozzám, így kijön. És átmegy. De Isten gyönyörködik ebben. Gyönyörködik ebben a gondolkodásmódban. És ezt ne gondold, hogy csak innen lehet megtenni erről a helyről, hanem ezt megteheted bárhol vagy. Hogy amit van, azt átadod. Hogy amit van Istenből, amit tudsz róla, azt átadod. És persze, olvassuk itt, annak, akik ezt elutasítják, ahogy Izrael is, őróluk írt, hogy nem hallották, dehogy nem, de mégis elfordulnak, elutasítják. Ugye, ez igen, ez benne van, és Izrael így él a mai napig. De majd a következő részben látjuk, és itt is látjuk, hogy Isten ezt mondja, hogy féltékenyé teszi őket. Felingerli őket egy másik néppel, egy olyan néppel, akik soha nem keresték, de mégis Isten ugye megtalálja őket. És ezek vagyunk mi, a pogányok. És tudod, mi jutott eszembe? Így befejezésül csak. Hogy Isten ezt ugyanúgy megteszi velünk is. Hogy ez ugyanúgy alkalmazható a mi életünkre. Hogy nézel úgy valakire, hogy de jó neki. És én tudom, hogy néztem így emberekre, hogy vaj, de jó neki. Úgy szeretném neki, úgy szeretném azt, ami neki van. Mármint egy Istenből. Nem a nagy autó, vagy a nagy ház. Az is jó. De nem, hanem ezekre a lelki dolgokra, hogy néztem, és és így hiszem, hogy Isten időnként ezt így felhasználja az életünkre. Hogy így felingereljen. Hogy akarod? Ne gondold, hogy ez nem lehet a tiéd. Ne gondold, hogy téged nem akarlak használni. Ne gondold, hogy velem, neked nem lehet egy ilyen kaland az életed, mint neki. Ne gondold. Ha akarod? Akkor gyere. Akkor gyere és lépj utánam. Gyere és válassz engem. Gyere, szánd oda magadat. Gyere, add oda az életed még jobban. Gyere, válassz engem. És egyszerűen így Isten, mint hogy féltékenyé, tehát így felingerelt ezzel, hogy aj, de jó neki, én is akarom ezt. Tudod, a legkisebb kislányunk, a Kata, ő egy ilyen kis féltékeny, ő egy ilyen, hát még picike, nem is olyan picike, de még nekünk mindig olyan picike, de ő élveti ezt a helyzetet. Ő jön, belefekszik az ülünkbe, apa, és akkor jön, mint egy pici gyerek, ringatni kell, mint egy bébi, mint egy csecsemő. És be tudom nektek mutatni, majd gondoljátok, ha bejönnek, oda hívom valamelyik nagyobbik lányomat, és beültetem az ölembe, ha meglátja, szerintem 2 perc és ott lesz az ölembe. És jön, és tornázik, tudod, ilyen izért. És helyezkedik. És amikor leülünk, mint tudom én, tévézni, vagy nézünk valami mesét, és akkor körén gyűlnek a lányok, akkor ő jön, és addig furakodik, még a legjobb hely az övé nem lesz. Tehát így rám telepszik ide a mellkasomra, befészkeli magát, ő legyen a legközelebb. És az Isten eljátsza ezt velünk, így annyira ért hozzánk, annyira szeret, és felingerel minket, hogy elérje azt, hogy így közel legyünk hozzánk. Hogy ott legyünk a legjobb helyen. A legszorosabb helyen. A legbensőségesebb helyen. És ezen a helyen nálam nincs sok ilyen hely, csak a 2 oldalamon. De Istennél sok hely van. Istennél sok lakóhely van. Istennél mindenkinek van hely. Csak így mi dönthetünk, hogy választjuk ezt. És amikor így ránéz a életekre, és azt mondod, hogy így úgy szeretném azt. Úgy szeretnék egy ilyen kalandot. Nem biztos, hogy pont ugyanolyan lesz. Nem biztos, hogy pont ugyanúgy fog menni. De lehet egy kaland az életed. Lehet egy bizonság. Szóval amikor így Sándorral beszélgetünk így az imaórákon, akkor mindig így bátorít. Ő most jelenleg nem misszionárius, de volt az is. És egy kaland volt az ő élete is. És most is, ahogy mesél dolgokat, pedig dolgozik, de kaland. És én hiszem, hogy az iskolában, a munkahelyeden, Bárhol vagy, Isten ott használhat. Nem kell misszió ehhez. Nem kell. Csak így azt mondod, hogy úgy akarom azt ott megtapasztalni. Hát na gyerünk, akkor így válasz. Hadd tegyelek benneteket ilyen féltékenyé egy kicsit. Hogy akarod ezt? Akkor gyerünk. Isten, ez nem kérdés. Hát nézd meg Izraelen mit tett. Mondja, Izrael úgy gondolkodik, hogy egész nap kitártam karhémot az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Isten keze így van, mint ahogy most ezen néz. Bárki jöhet. Bárki becsatlakozhat ide. Bárki belefuthat az öleibe. Bárki! Ha kitárom a kezeimet, a gyerekeim jönnek. Gyerünk! Isten kitárta a kezét. És igen, mi sokszor engedetlen, meg ellenszegülők vagyunk. De nézd meg, Isten, mit tett az életeddel. Nézd meg. Nézd meg az én életemet. A múlt héten beszéltem a Jamiról. Tatabányai pásztor, aki volt most Budapesten. Egy egyszerű villanyszerelő kisrác. Kis gördeszkás, semmi. Ugye? És ma mondtam nektek múlt héten, hogy október közepén utazik Nigériába, és megy tanítani és szolgálni oda. Isten mit tesz az ő életében? És bárki vagy, bárhonnan jössz, Isten, ha te döntesz, ha lépsz, akkor ő fog. És egyébként megvallom most, ő volt az, aki engem így féltékenyé tett. Tehát Isten őt használta. Együtt vagyunk, együtt indultunk. Ő egy villanyszerelő, én egy cipész. Hát Uram, én akarom. És hiszem, hogy teszi. Úgyhogy jövő hónapban én megyek Nigériába. De csak így Isten kinyújtotta a kezét. Gyerünk, lépj be. Bárhol vagy, bárki vagy. Kapd el az Urat. Ő vár téged. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked ezt az estét, és mi magasztalunk a kegyelmedért, magasztalunk a jó indulatodért. Kérünk, Uram, hogy így mindezeket, Uram, amiket itt tanulunk, én hiszem, hogy annyira megáldod, és annyira fontosak, és annyira bátorítóak. Csak kérlek, hogy tényleg legyünk szabadok a kegyelemben, legyünk megnyugodva abban, hogy te így megugrottad helyettünk ezt a mércét. A miénk a te igazságod, Jézus. És így hadd tudjuk odaszánni magunkat neked teljes mértékig. Teljes mértékig. És ne tartsunk vissza semmit az életünkből. Annyira köszönöm neked, Uram. Annyira nagyszerű vagy, és annyira lenyűgöző. És csak, Uram, annyival több van még benned. Uram, hiszem, hogy itt testénként csak ezeket a, csak így a felszínt kapargatjuk, és olyan mély vagy, olyan mélységek vannak még benned. Azért imádkozom, Uram, hogy vigyél el ebbe. Vigyél el minket. Ragadj magaddal, ahogy énekeltük is. Minden nap, Uram, és hadd tapasztaljuk meg veled ezt a kalandot, hogy milyen veled élni, milyen veled járni. Milyen veled járni iskolába, milyen veled járni munkába, milyen veled járni, Uram, otthon, milyen veled járni, amikor ott megyünk veled a lábaid nyomába. Uram, ezért imádkozunk, hogy így ilyen legyen az életünk, és a gerjeszt fel ez bennünk. Gerjeszt fel, hogy akarjuk mi is azt, amit láttunk másokban. Hogy ilyen jó indulatban, vagy ilyen jó módon legyünk féltékenyek erre. Nem megkeseredve, hanem ahogy majd Izrael is megtér ebből. És mi is így térjünk meg ebből, hogy igen, Uram, választunk, futunk a karjaidba, és te hozzád megyünk, Úr Jézus. Köszönjük, és köszönjük ezt az estét. Kérünk, hogy áld meg a közösségünket, és építs minket egymáson keresztül. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.